Οίκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνώντων την ενσαρκών Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αυλών αμωμών. Εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτη, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων. Χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστολών το ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνών θυοάδης, χαίρε δίσε νεδίθη μελδό. Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρευνών κρατεών ανακτά, και φτάσαντες των άφθαστων εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια! Ειδών παιδες Καλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του τους ανθρώπους και δε σκοτεινώνται σ' αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν τη δωρή στεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστερός αδύτου μύτη, χαίρε αυγή μυστική σημέρας. Χαίρε της απατής την καμήνος μέσα σαν χαίρε της τριαδός τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβαρού λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλλάτουσα. Χαίρε πιστόν οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασόν γενναιόν ευφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι, γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου το χρησμόν και κηρύξαντες σε το Χριστόν απασύ. Αφέντες των Ηρωδινός Λυρώδη, μη δω τα ψάλλην, αλληλούια. Αλληλούια. φωτισμόν ελυθείας εδίωξας το ψεύδος το σκότος τα καρύδωνα ταύτης σωτήρ μη εν εγκαντάσουν την ισχύν πέμπτο και οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατά των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδώνων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσαν σαν φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα, τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, τη τέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μαναδιάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας Διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Oh.